200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek. Tak, 1 września, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Znicz pokoju na Westerplatte, w miejscu, w którym 86 lat temu wybuchła II wojna światowa. Polska największym beneficjentem nowego funduszu na obronność. Do Gazy płynie międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną. Hołd obrońcom Polskiego Września 1939 roku oddają przedstawiciele najwyższych władz o 4:45 na Westerplatte, który zaatakowali 86 lat temu Niemcy. Zabrzmiały syreny alarmowe. Prezydent Karol Nawrocki mówił podczas uroczystości, że współczesne partnerstwo z Niemcami wymaga załatwienia sprawy reparacji. Uroczystości na Westerplatte obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Powiedz, dzień dobry, o czym mówił prezydent. Po oddaniu hołdu bohaterskim obrońcom Westerplatte prezydent mówił, że Adolf Hitler nie był przypadkiem, ale konsekwencją działań narodu niemieckiego. Odnosząc się do współczesnych relacji z Niemcami, podkreślił nasze partnerstwo, ale też przypomniał o żądaniu reparacji. Czekamy na reparacje, mówił prezydent Karol Nawrocki. A jak zabiłeś i ukradłeś, to musisz winę wyznać, musisz przeprosić i musisz zadośćuczynić. Dla naszej wspólnej przyszłości, dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparacje od państwa niemieckiego. I wierzę, że pan premier i rząd polski wzmocni głos prezydenta. W przemówieniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że Niemcy 1 września 1939 roku przekroczyli granice ludzkości. Mówił też o grozie wojny. Dzisiaj dobrze, żebyśmy wszyscy zatrzymali się na chwilę. Nie tylko nad bardzo potrzebną refleksją historyczną, geopolityczną, ale uświadomili sobie skalę ludzkiego dramatu, który tutaj się zaczął. Przypomnieli sobie o tych dzieciach obudzonych wystrzałami z pancernika, samych w domu. Na Westerplatte dziś zabrzmiały salwy armatnie, zapalono znicz pokoju, a na zakończenie będą złożone kwiaty przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Obronność i bezpieczeństwo to główne tematy spotkania premiera Donalda Tuska z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na polsko-białoruskiej granicy. W ramach programu Planu Dozbrajania Europy uruchomiono program pożyczek na obronność, którego Polska będzie głównym beneficjentem. Pieniądze z instrumentu SAFE mogą dotyczyć rozwoju produkcji armatochaubic Krab, zestawów przeciwlotniczych Piorun czy programu Tarcza Wschód. Polska wyda w przyszłym roku 200 miliardów złotych na zbrojenia, ale ochrona zewnętrznych granic to obowiązek całej wspólnoty, mówi premier Donald Tusk. Poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich w Europie równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła o wzmocnieniu europejskiego przemysłu obronnego. Putin jest drapieżnikiem, który wywołał 4 wojny i należy się przed nim chronić, powiedziała Ursula von der Leyen. Wiemy z doświadczenia, że Putina można trzymać w szachu tylko poprzez silne środki odstraszające. Premier i szefowa komisji, mimo ostrzeżeń osobistej ochrony, spacerowali wzdłuż zapory na polsko-białoruskiej granicy. Chwilę wcześniej w pobliżu kręcili się białoruscy pogranicznicy z karabinami. Michał Makowski, Polskie Radio. Temat unijnych pożyczek na obronność wróci w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Gruchal będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ukraińskie władze informują o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Były przewodniczący ukraińskiego parlamentu został zastrzelony w soboty we Lwowie. Większość komentatorów nad Dnieprem wskazuje na prawdopodobny moskiewski ślad zbrodni. Początek nowego roku szkolnego, a w szkołach w Poznaniu brakuje nauczycieli. Dyrektor tamtejszego Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski mówi, że najtrudniejsza sytuacja jest w zawodówkach. Jest problem w Poznaniu, tak jak w całej Polsce, ale nadal mówimy o kilkuset wakatach. Są takie wakaty, które tak naprawdę właściwie nie mamy szansy, żeby ich obsadzić. To przede wszystkim cały segment kształcenia zawodowego. I tutaj rzeczywiście ratujemy się przede wszystkim pozyskiwaniem osób niebędących nauczycielami, które zgodnie z przepisami prawa oświatowego można zatrudnić na stanowisku nauczyciela. A według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego w całym kraju jest około 20 tysięcy tysięcy wakatów. Międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną płynie z Barcelony do Gazy. Akcję organizuje kilkaset osób z 44 krajów. Wśród nich po raz pierwszy są Polacy. Jest także szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Przed wypłynięciem oświadczyła, że mieszkańcy Strefy Gazy są ofiarami ludobójstwa. Izrael jasno dowodzi swoich ludobójczych intencji. Chcą wymazać palestyński naród, zająć Strefę Gazy. Jak ludzie mogą normalnie żyć, akceptować to ludobójstwo, oglądać na telefonach transmitowane na żywo ludobójstwo i udawać, że nic się nie dzieje. Palestyńczycy zostali już tak odczłowieczeni, że mówimy o nich jedynie w odniesieniu do liczb w rezolucji ONZ. W Strefie Gazy głoduje ponad 500 000 ludzi. ONZ alarmuje, że już 1800 osób zginęło podczas poszukiwania pożywienia. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 12 do 13 zalecane jest zwiększenie zużycia, aby wykorzystać nadmiar energii w sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wrzesień zaczyna się z mgłami. Na północy i na południu o tej porze jeszcze możliwe. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, więc w drodze do szkoły proszę uważać. A co później? Później całkiem sporo słońca i temperatura maksymalna powyżej 20 stopni w całym kraju. Najcieplej będzie na wschodzie, przy granicy z Ukrainą. Tam 30 lub prawie 30 stopni Celsjusza. W centrum 26-27, na Pomorzu i w Małopolsce do 25. Może delikatnie popadać na krańcach południowych kraju. Jest 6:06. People sleeping in their shoes. There's a To Neil Young, Rockin' in the Free World. No proszę, mówią, że dziś koniec wolności. Zapraszamy do Trójki. Bo dziś 1 września. Zapraszamy do szkoły. Białe koszulki przygotowane, wyprasowane, umysły wypoczęte. Można zaczynać nowy rok szkolny. To zaczynamy także w porannej audycji. Męskie grono pedagogiczne wita na pierwszych zajęciach roku. Dyrektor Maciej Załęcki, w sekretariacie Stanisław Perzyna i Michał Kowarski. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Numer jeden, państwa zdaniem, numer jeden pierwszej trójki. Nie po raz pierwszy, w ostatni piątek grupa Hej i utwór Bezruch na szczycie notowania. Gratulacje, a głosowanie na kolejne już 69. notowanie trwa. lpt.polskieradio.pl. Aha, no to będą lekcje w porannym ZD3. Lekcje ekologii, ekonomii, muzyki polskiego dzisiaj w planie zajęć. WOS-u też, bo wraca Renata Grochal i wraca Bez Uników o 8.13. Dziś gościem Renaty wiceminister obrony Cezary Tomczyk. O, i matematyki będzie lekcja w cyklu News albo Fake News. Gdzie nauczyciele mają dostać 3% podwyżkę wynagrodzeń, równą wskaźnikowi inflacji, a więc będzie to waloryzacja inflacyjna w wysokości 150-160 zł. Zadanie. Oblicz, ile powinni zarabiać nauczyciele, żeby zarabiali godnie. A to jest pytanie otwarte. Wiele tu mamy rozwiązań, ale jak jest teraz, wyjaśnimy o 6.50. A w ogóle poranne zajęcia kończą się dziś o 9.00. I proszę mi tam nie spać w ostatniej ławce. Wstajemy, wstajemy, no. Szybciutko. 1 września, to może powspominamy powrót do szkoły. No przecież może być też takim powrotem sentymentalnym we wspomnieniach. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji i kilka zdań od przechodniów przepytanych przez Karolinę Gonet ku inspiracji. Co Państwo wspominają z czasów szkolnych? Ten początek roku, bo się czekało na swoich przyjaciół, których się nie widziało 2 miesiące i każdy chciał się pochwalić swoimi przygodami, które odbył w wakacje. Nie mam żadnych przyjemnych. Co tak Pana straumatyzowało? Dziewczyna mnie rzuciła. To, że czekałam na lekcję WF-u, byłam w klasie sportowej, byłam taka zaangażowana, SKS-y i te lekcje i w ogóle Pan od WF-u. Ostatniego dzwonka i wyjścia z tej szkoły. No spotkania towarzyskie, imprezy. Nauka to takie normalne, codzienność. No jakże dostał dobrą ocenę, to się cieszyłem. Najlepsze wspomnienie ze szkoły to zima stulecia. Wtedy odwołano nam zajęcia na 2 tygodnie. Urodziłam się 1 września. Moja mama była nauczycielką, więc moje wspomnienia z 1 września są same przyjemne. Mama nie miała czasu zrobić mi urodzin, musiałam sama to ogarnąć, a potem jeszcze iść do szkoły. Ulubione teksty powiedzonka nauczycieli, które do dzisiaj pamiętasz i wspominasz często z kolegami, z koleżankami z klasy. Jak ktoś powiedział jakąś złą odpowiedź, jakąś kompletną herezję. Dziecko, co ty mówisz? Sorry, life is brutal. I twój pies pogrzebany. Pamiętam pana od historii, który tam zawsze pokazywał na mapie jakieś tam miejsca. On miał taki długi, drewniany ten znacznik. Tak nią uderzał. Patrzycie, patrzycie i nie widzicie. Moja nauczycielka historii bardzo często powtarzała: i tu jest pies pogrzebany. Potem razem z klasą liczyliśmy, ile psów potrafiła pogrzebać na jednej lekcji. Moja fizyczka, do tej pory ją pamiętam i wyprowadziła mnie, pamiętałem wzory do takiego stopnia, że jak ją tylko widziałem, to od razu mi się wszystko migało. Moja pierwsza 2 z geografii, półwyspy Europy i trzeba było wymienić je i w ogóle klapa totalna. Mieliśmy do wykonania projekt dla dzieci. Moja koleżanka stała przede mną i po prostu czytała, czy tam streszczała ten projekt, a ja z tyłu za nią wykonywałam różnie takie tajemne ruchy. Ona nie widziała tego, ale tylko widzowie widzieli przed nami, więc oni się śmieli, a ona nie wiedziała z czego. Piątki dostałyśmy za to. Piątkę z umiejętności aktorskich, komediowych, jak rozumiem. Wspominamy czas szkoły. Może ten pierwszy dzień szkoły. Albo te słynne powiedzonka nauczycieli. 22 i 7 3 do Państwa dyspozycji. Just be yourself, any way that you want. Morciba, Be Yourself w trójce i prawie 25 minut po szóstej. Przegląd prasy. A w przeglądzie prasy awantura o czołg. Polska polityka to jest uniwersum, proszę państwa, które obok zażenowania wywołuje też czasami zmieszanie, a może i uśmiech przez łzy. I to nie jest awantura o Rudego 102, jakby co. Wiceminister Bejza przekazał czołg znajomemu, Błaszczak kieruje wniosek do prokuratury. Taki tytuł na portalu Gazety Prawnej. A co w środku? Opis wydarzeń z soboty i wydarzeń wcześniejszych, które wywołały reakcję posła Mariusza Błaszczaka, który zapowiedział w sobotę, kieruje wniosek do prokuratury wobec wiceszefa MON Pawła Bejdy. A to reakcja na doniesienia Onetu, który podał, że wiceminister obrony narodowej podpisał decyzję o przekazaniu czołgu T-72A stowarzyszeniu założonemu przez swojego bliskiego współpracownika, generała Jerzego Jankowskiego. Według portalu do pracy w ministerstwie rekomendował oficera wuj ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, sami swoi. No i wojsko za darmo przetransportowało pancerny wóz do małego miasteczka na drugim końcu Polski. Wóz, który zdaniem cytowanych wojskowych mógłby jeszcze jakoś armii posłużyć. Awantura o czołg. Więcej w Onecie i na portalu Gazety Prawnej. Na portalu Polskie Radio 24.pl za to prognoza pogody na wrzesień, a wrzesień w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorąco i sucho. Zamiast jesiennej aury czekają nas dni bardziej przypominające lato, na wschodzie kraju nawet wrześniowe upały. Modele pogodowe są zgodne, czy tam czeka nas miesiąc z dodatnią anomalią temperatury i ograniczonymi opadami. Szczegóły na portalu informacyjnym Polskiego Radia. A plotkarska część internetu donosi, Biedroń we fryzurze na Marka Mostowiaka, polityk pokazał zdjęcie z młodości i się zaczęło. Proszę wybaczyć, boję się sprawdzać, co się zaczęło. Changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, zapraszamy. do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. Tylko teraz kup 2 zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School and Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco. Szkoła niskich cen. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Musimy rozumieć, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem. Mówi na Westerplatte premier Donald Tusk. Jak podkreślał, musimy rozumieć, skąd płynie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w obronie Polski i całego świata Zachodu. Wcześniej Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wsparcie w domaganiu się od Niemiec reparacji. Prezydent powiedział, że aby budować partnerstwo, musimy załatwić tę kwestię. Unijne kraje pracują nad dość precyzyjnymi planami potencjalnego rozmieszczenia wojsk w Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Ujawniła to w wywiadzie dla Financial Times przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że gwarancje będą miały pełne poparcie Stanów Zjednoczonych. Ujawniła też, że rozmowy na ten temat trwają od kilku miesięcy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 25 zostało rannych w silnym trzęsieniu ziemi na wschodzie Afganistanu. Epicentrum wstrząsów, które miały siłę 6 stopni, znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Afganistan leży w aktywnym sejsmicznie rejonie, gdzie trzęsienia ziemi występują kilkakrotnie w ciągu roku. Miesiąc temu były 2, ale słabsze o sile 5,5 i nieco ponad 4. Pełny serwis Trójki o 7. Poranek może być mglisty na Pomorzu i na południu, a później będzie słonecznie. I to w zasadzie w całym kraju i temperatura maksymalna powyżej 20 stopni też w całym kraju się szykuje. Najcieplej na wschodzie, przy granicy z Ukrainą, tam prawie 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Pomorzu i w Małopolsce poniżej 25. I może delikatnie popadać na krańcach południowych kraju. A propos fryzury na Marka Mostowiaka, zawsze powtarzam, że powinien ją nosić szef Jamesa Bonda. I miałem nawet w szkole kolegę z taką grzywką, ale wspomnienia z czasów szkolnych zostawiamy dziś Państwu. Anegdoty, powiedzonka nauczycieli, coś, co dobrze Państwo z czasów szkolnych zapamiętali. Zapraszamy, 2 2 7 3 telefonicznie, albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowa. A teraz The Fabulous Bee Gees w Trójce. We'll be right back. Bee Gees, Nights on Broadway. Ale już proszę o ciszę, już proszę o ciszę, spokojnie. Rok szkolny się zaczyna, ja wiem, tak. Więc zaczynamy też lekcje. Lekcje ekonomii na początek tej porannej audycji, ale nie ekonomii domowej, czyli jak przetrwać od pierwszego do pierwszego, tylko tej ekonomii dużej, bo chodzi o budżet państwa. Rząd zapowiada na rok 2026 rekordowe dochody i mniejszy deficyt. Dochody państwa mają wynieść około 647 miliardów złotych, czyli o 44 miliardy więcej niż w tym roku. Deficyt budżetowy niecałe 272 miliardy ma wynosić, czyli 6,5% produktu krajowego brutto. Ma to być o miliard mniej niż w tym 2025 roku. Czyli? Co to znaczy? Jacek Frenzel. Budżet państwa jest rekordowo wysoki w tym roku. Rekordowo wysoki też ma być deficyt. W budżecie na przyszły rok udało się znaleźć miejsce na wszystkie najistotniejsze wydatki. Sebastian Roy, ekonomista Bank Pekao S.A. Przede wszystkim mamy wzrost wydatków na obronność do 200 miliardów złotych, czyli niemal 5% polskiego PKB. I jednocześnie udało się też nominalnie zredukować deficyt względem tego roku. Co tak naprawdę to oznacza dla mnie, dla Jacka Frenzla, dla przeciętnego Kowalskiego, w Polsce? No cóż, bezpośrednio oznacza to, że wszystkie istotne dla społeczeństwa programy, w tym programy wsparcia takie jak Aktywny Rodzic czy 800+, będą kontynuowane w niezmienionej formule. Oznacza to, że będziemy mogli dalej czuć się bezpiecznie ze względu na to, że inwestycje w modernizację polskich sił zbrojnych będą nadal trwały. A jeżeli ten przykładowy Kowalski, o którym rozmawiamy, okaże się zainteresowany zainwestowaniem części swoich oszczędności w obligacje skarbowe, no to tych obligacji skarbowych też na pewno nie zabraknie, bo Ministerstwo Finansów będzie musiało sfinansować swoje również rekordowe potrzeby pożyczkowe na przyszły rok. No a potrzeby pożyczkowe państwa realizuje się właśnie w taki sposób, że minister finansów emituje atrakcyjnie oprocentowane obligacje i takie papiery jak najbardziej będzie można kupić. Ale na co dzień to oznacza właściwie niewiele, bo ja pewnie nie zauważę tego, co wielkie liczby w budżecie mówią. Oczywiście, że tak. Tutaj z całą pewnością ważniejszy okaże się chociażby stan rynku pracy, dynamika wynagrodzeń w przyszłym roku, a nawet patrząc jeszcze bardziej ogólnie inflacja czy wzrost gospodarczy. Natomiast kwestia tego, jak bardzo duży deficyt został zaplanowany na przyszły rok, no to jest zmartwienie ministra finansów i szerzej oczywiście rządu. No ale wiele osób mówi, że skoro taki wielki deficyt, to ten budżet chyba nie jest za dobry, bo przecież jakby był mniejszy deficyt, to można byłoby więcej pieniędzy dać podatnikom, czyli nam, Polakom. To nie jest prawdziwe stwierdzenie. No im mniejszy budżet, tym mniejsze wydatki. No oczywiście, gdybyśmy zaplanowali skromniejszy budżet, on mógłby zawierać zarówno mniejsze wydatki, jak i mniejsze podatki, więc pod tym względem rzeczywiście więcej pieniędzy by w kieszeniach zostawało. Natomiast patrząc trochę z lotu ptaka, trzeba powiedzieć, że ten budżet na przyszły rok jest rozsądny. To znaczy, że powinienem spokojnie pracować, spokojnie żyć i nie martwić się o to, że dopadnie mnie większa inflacja, czyli większe ceny w sklepach, a jednocześnie, że moja praca będzie pod znakiem zapytania, bo rynek pracy się załamie. Dokładnie tak. W szczególności też nie powinien się pan obawiać nieprzyjemnych niespodzianek, jak na przykład wzrost podatków ze względu na to, że coś w budżecie się nie spina, bo tak jak mówiłem, wszystko powinno się spiąć. Zarówno te wydatki, jak i dochody są oparte o przekonujące prognozy, a przekonujące prognozy mają to do siebie, że lubią się sprawdzać. Rząd zapowiada w przyszłorocznym budżecie zwiększenie wydatków na armię, ale też uwaga, koniec drożyzny i niskie bezrobocie. Tylko jak to bywa z tymi obietnicami rządu, doskonale wiemy. Z Sebastianem Rojem, ekonomistą banku Pekao S.A. rozmawiał Jacek Frenzel. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my heart, the tissue and bone my soul has on loan. Aches to be near you, I listen carefully, then we shall begin. Now as every heartbeat burn a white heat in your blood, I hope it doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. But for now, I Editors i Formaldehyde w trójce. Jest 6:45. A ja powoli nabieram przeświadczenia, że słuchaczki i słuchacze trójki czasów szkolnych nie wspominają najlepiej. Ale może to się zmieni, jeśli państwo zadzwonią i opowiedzą nam jakieś wesołe szkolne historie. Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji. Jak to kiedyś w szkole było? Co tam się działo? Dziś 1 września, dziś powrót do szkoły. Może być także ten sentymentalny. Mam w pamięci rysy świetliste, padam znów z nóg. Oddycham milionem oddechów, ja niebo i morze i 1 września to także ważna lekcja historii. Dokładnie 86 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Rozpoczęła się niemiecką agresją na Polskę. Nad ranem Luftwaffe bombardowała już polskie miasta, jak Wieluń. O 4:48 nastąpił atak na Westerplatte. Niewiele później Polskie Radio informowało. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Kolejne 6 lat wojny zabrało życie kilkudziesięciom milionom ludzi. I pamiętajmy o tych wydarzeniach. Historia jest po to, by o niej opowiadać, ale też o to, po to, by wyciągać z niej wnioski i by jej nie zmieniać. By była prawdziwa, niezależnie od tego, co mówią i czego by chcieli na przykład politycy. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Let's have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Going up, stress going up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dick, dick, dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. We have a situation. What the hell are we to do? Oh God, what's the hesitation? Let's have a conversation. W trójce Koji Radical i Conversation, ale w trójce także pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Ze śmieszną historią ze szkoły, podobno. Słuchamy. Mam taką śmieszną wspomnienie śmieszne ze szkoły, związane z historią, znaczy z nauką historii, na to, że klasa nie przygotowała się do lekcji. Pani od historii z takim straszną złością powiedziała: kości zostały rzucone. Śmialiśmy się z tego do końca nauki i śmiejemy się do tej pory. I może zapamiętali państwo, kto te słowa wypowiedział. A kto je wypowiedział historycznie? O, nie pamiętam. A, nie pamiętam pani od historii, ale no... Pani od historii powiedziała te słowa. Tak. To można zapamiętać. Dziękujemy pani Aniu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, o poranku. Dziękuję. A w trójce, no to już czas, bo za 7:07. News albo fake news. News albo fake news. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje dziś pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Po co, skoro jak mówi szefowa resortu edukacji, nauczycielom ostatnio podniesiono wynagrodzenie, a w tym roku będzie kolejna 3% podwyżka. Sprawdzamy prawdziwość tych słów i czy rzeczywiście realnie wzrosły pensje nauczycieli. A naszym gościem jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam w trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, nauczyciele zarabiają więcej? Zarabialiśmy więcej w roku 2024, ale o tyle więcej, o ile można było powiedzieć w kontekście zasypywania dziury w tych wynagrodzeniach nauczycieli. Podwyżka 30% była zasypaniem takiej dziury, pozwoliła nam nie otrzymywać dodatku uzupełniającego, co godziło w honor nauczyciela, żeby będąc pracownikiem po studiach zarabiać poniżej płacy minimalnej. Patrzymy wstecz jeszcze. Tak, patrzymy wstecz i dziwimy się, że rządzący nadal odwołują się do roku 2024, a mamy końcówkę roku 2025 i projekcję budżetu na 2026 rok, gdzie nauczyciele mają dostać 3% podwyżkę wynagrodzeń, równą wskaźnikowi inflacji, a więc będzie to waloryzacja inflacyjna w wysokości 150-160 zł. Nawet średnie wynagrodzenie nauczyciela jest dalekie od średniej krajowej. Średnie wynagrodzenie nauczyciela jest dalekie, mimo pewnych statystycznych manipulacji związanych z tak zwanym średnim wynagrodzeniem nauczyciela, bo to jest konstrukt formalno-prawny, a nie rzeczywiste odzwierciedlenie tego, ile nauczyciel zarabia i otrzymuje w kasie każdego pierwszego miesiąca. A jakie, no, jesteśmy w trójce, jakie są te trzy absolutne minima oczekiwań na dzień dzisiejszy? Dyskusja o płacach nauczycieli, bez wątpienia, to jest rzecz podstawowa, bo ona jest najbardziej daleko idąca. Dyskusja o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i pytanie o warunki pracy nauczycieli w kontekście tego, co się dzieje, a co dotyczy podstawy programowej, liczebności uczniów w klasach i młodzieży z innych obszarów kulturowych. Dziś przed Ministerstwem Edukacji protest. Kiedy, jaką formę może przybrać? Ten protest zaczyna się o godzinie 11. Ma on wymiar symboliczny, bo po pierwsze to jest protest o coś, a nie przeciwko czemuś. Nie chcemy, żeby w jakikolwiek sposób był on związany z tym czy innym politykiem, czy z tą co inną opcją polityczną. Chcemy zwrócić uwagę na warunki pracy w szkole. Chcemy zwrócić uwagę, że wszystko, co mamy w dorosłym życiu, zawdzięczamy nauczycielom i tutaj nie ma różnicy, czy to jest premier Tusk, czy prezydent Nawrocki, bo wszyscy chodzili do szkoły. Chcemy dyskutować o projektach zmian w karcie nauczyciela, ale powtarzam, chcemy mieć także pewność, że za zarobione pieniądze będziemy mogli utrzymać swoją rodzinę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dziękuję bardzo i przy tej okazji, jeżeli mogę, wszystkiego dobrego uczniom, nauczycielom, pracownikom oświaty. Niech ten nowy rok szkolny będzie naprawdę rokiem spokojnym. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego, a dalszą część naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. To Harry Styles zamyka pierwszą godzinę porannej audycji. Za chwilę serwis. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.